زرع. ها؟ بسيك. واسي فوق دو تافي صح. مش رانيون كا؟ وقتا قوندوت. Mám nějaké bicykly, mám nic, mám ani bakaru. Jo, jako mi dělat. Já nic nemám chuť dělat, nic to Te akarsz elmenni? Nekem mindegy. Ne. Jó, addig nem tudom betartni. Ne, te kurfishoz, benézni a fát, el lett felejtve. Kurfishoz megyek. Fát megnézni, kurfish. olvastak. Ha, még itt láthatok. Menj a tüzelőkban. Tüzelőkben mennyibe kerül? Látom, hogy van az a bútor darabok, az a paládák, mennyibe kerülnek a paládák? 13 000 dinár, de előre... És mennyi kell, a benne a szállítási díj, az mennyi? 500 dinár kapolyán. 13 500-ba kerül, úgy? Meg van azok a... Hogy is ilyek? A sigatot. A sigatot, ami be van úgy, Nerionban van. Az 24. 21 fél. Szállítás együtt, 21 és fél. Vagy szállítás? Szállítás. Akkor 22 szállítás, komplex. Amaz meg 12, 13? 13. Komplex, ha? De az úgy van, hogy az, ami van, az már vonatban, tehát az... Szóval akkor már nincs, csak azt láttam, azt hittem, hogy van. Láttam, hogy az utcán nagyban furikáztok. Ha kell, akkor bemész, felírják, és szólunk, hogyha megérkezik. Ha, de mikor? Értem, akkor előre le kell már ezerre. Értem, mindenre. Aha. Akkor úgy lehet. Mind előre le kell rezerválni, mert pillanat alatt, tehát máma jött hónap el, hónap már így. Tehát... Szóval előre kell. De akkor új áron lesznek a kakik. Hát, igen. Na most itt már mit tekintek egy kardinált. De akkor máma, de akkor mikor ezt szállít, várjunk, akkor hétfőn lenni fog? Alaj, én akkor hiszem már, mikor itt. Ja, akkor kell én is. De hétfőn... Fordig azt, hogy itt lesz hét, pedig a másik hétfőség. Hoppá, akkor várni. Akkor... Nem tudok. Akkor ami itt volt, az már mind le volt rezervált a felett. Igen, igen. De azért van a megszámozva mindegyik, látom, mindegyikre van írva szám. Nem, az már elemente rajta a szám. Na, ez jó, majd jön a rendet. Ez így nagyon fosza.